कमाल अमेजिंग यार, वो गाइड कहाँ मिलेगी यार? कौन? संजना। जयसिंह दरोगा विद मोनू सुरेतिया। I'm gonna hold you tight.